San Boy. Galegos no baix. Bueno, pues teníamos previsto acercarnos a Coruña. A Coruña, sí, señor. Así, a Coruña. Pero bueno, seguiremos intentando para ver si ahí podemos... Hay un equipo de fútbol que se llama... O Deportivo. Que acaba de subir a primera. Sí, que acaba de subir a primera. Ganoulle o Jaén. Un 0. Bueno. Esperemos que eso. Algo tiñemos por aí preparadinho, non, Xulio? Queres que te fale de algunhas cousas que sí. Temos de ali en Galicia? Sí. Pois, bueno, en primeiro lugar, acórdate, lembrate e lembrate aos nosos ointes que o día 21 vai a haber un acto extraordinario no en precisamente na Coruña, que é Luar na Lubre, vai a presentar aquela torre de... Sí, señor, un traballo extraordinario. Un traballo coa orquestra. Exactamente, un traballo extraordinario que van a facer ali. E, bueno, falando de música, Xistra de Coruxo é unha banda. Mm. Xistra de Coruxo acaba de presentar un novo disco con temas de fora de Galicia, pero con ritmos galegos, non? Titúlase este novo disco A Charurga. Tenemos que falar con eles, mitad de charanga, mitad de murga, entonces chámalle Charurga. Bueno, xa nos comunican que temos a o señor Rafa Carpacho o outro lauda do fío telefónico. Ah, e vamos sí. Darlles boas tardes, que é o xefe de prensa do Real Club Deportivo de A Coruña. Boas tardes, señor Carpacho. Hola, boas tardes a todos. Moi boas tardes, gracias por atendernos. En primeiro lugar, felicidades, sí, felicitacións porque xa estamos exactamente. En primeira. Sí, pois sí, estamos moi contentos porque eu penso que non son a Coruña. Isto é unha felicidade para todos os galegos e, para, por suposto, especialmente para todos os deportivistas, pero tamén para todos os galegos, non? Sí, hombre, lo chico. Porque vivir un derbi en primeira división, co Celta en este caso, bueno, pues é moi bonito para o fútbol galego, moi importante, importante para a nosa terra, que moitas veces somos noticia únicamente por petroleros que entrelan contra rochas ou catástrofes de todo tipo, como o tren de Santiago, e agora somos noticia por algo bo, por algo sí, bonito, que hombre, moi bonito. Por lo menos teremos un derbi galego. Sí, vamos un derbi galego, bueno, con todo o que eso conleva a nivel nacional, en primeira división, con todas as divisións pendentes. Bueno, exactamente. Sí, muy bien, vai ser moi bonito, vai ser moi bonito para todos os galegos, por eso o ascenso deportivo máis alá de unha alegría para os deportivistas e tamén unha alegría para todos os galegos. Sí, sí. Moito traballo. Ademais, nosotros, que noutra emisora facemos un programa en lingua galega, que, sí. Pois, temos un técnico que a pesar de ser catalán, el dixo que era do Deportivos, desde cativo. Sí, sí. Sí, porque, a ver, non sei que edade ten ese técnico que tedes vos, con Bosco, non? Pero bueno, sí, evidentemente o Deportivo Superdepor, pois, creou un xerme de aficionado de xareiros do Deportivo en toda España, non? Que moitas veces non ten ni nada que ver con Galicia nin Coruña, non? Sí, sí. Con Mago de Arteixo, non? Sí. O Uso de Arteixo, efectivamente. Entón, claro, ese Depor campeón, non? Que estivo aí pelexando tantos anos con Madrid, con Barcelona, con Atlético Madrid. Sí. Pois eso, esa fazaña, pois, repercutiu, bueno, pois unha masa de xeriros. Sí. Xa vos digo, pois en Andalucía, en Cataluña, sí. No País Vasco, que moitas veces... En Madrid non teñen nada que ver con Galicia, muchas veces ni siquiera coñecen ni a Coruña ni Galicia, ¿no? Sí. Bueno, este chaval estuvo de voluntario ano pasado, estuvieron ahí pola Coruña atrás, e troixo, pois... Un campo de traballo internacional. Exactamente, nun campo de traballo que se fai en Becerreá, en Lugo, sí. Pois ele estuvo aí de voluntario. Sí. Y vamos, era levaron a visitar. Levaron a visitar pues precisamente a Coruña, pero en fin. Que primeiro que quixo ver ou pediulle ver que quero ir ao campo, quero ver. Exactamente. E ademais comprar o que é o equipo, vaya. Mercou o chándal e máis a camiseta e todo eso. Sí. E é un rapaz, que desde pequerrecho dixo, os máis todos eran de outros equipos, digo, pois eu do Deportivo. Sí, sí. Sí, ademais, tivo, pasou uns anos moi bonitos, non? Porque sí, durante moitos anos, 20 anos casi, me atrevo a decir, bueno, o Deportivo estivo pelexando aí cos grandes, non? Ah, sí, o grande altura, sí. Eso, bueno, pois pues, agora volver outra vez, agora, desde logo, con outros objetivos, non? Porque agora o objetivo do Deportivo, bueno, que vai ser consolidarse na división, lonxe, xa, de soñar con Europa ou metas maiores, bueno, pois, pues, bueno, pues, intentaremos un pouco respostar a o cariño da gran afición que temos, non? Exactamente. O equipo en primeira división. Hai que, bueno, plantilla terá que haber dabondo, porque senón non se estaría en primeira, por lo tanto, a verdade é que a partir de aí todas as cousas que veñan, como din algúns entrenadores ahora modernos, dice partido a partido, non fai exactamente falta. Exactamente. Non fai falta. Que fixo famoso Xolo Simeone, non? Xolo, partido, sí. Eso. Pouco a pouco, bueno, pues, e consolidar, como dices. Pasiño, pasiño, vais facendo camiño, dicen por aí, non? Como di o técnico que tedes, o señor Vázquez, Fernando. Pois que espera que o Deportivo sea un equipo de revelación en primeira división. Además, el home que ten moita experiencia, non? No, sí. En segunda división, en primeira división, dos adestradores con máis partidos en Riva, non? Sí. Bueno, eso quer dicir que é unha persoa que coñece moi ben o noso fútbol, que coñece moi ben o mundo do fútbol, e, bueno, dende logo, pois, foi un gran acerto que estivese con nós. Era el simple día, non? Tan de Hamburgo como privado. Sí. Que era a ilusión da súa vida, sempre foi el estado deportivo, non? Claro. E, bueno, pois, cando colleu o equipo alá por febreiro, marzo do ano pasado, do ano 2013, bueno, pois que casi consigue o milagro de salvar o equipo do descenso, bueno, pues transmitiu unha ilusión e unhas ganas e un traballo, un sacrificio tremendo, ¿no? Sí. E casi consigo un milagro, ¿no? Pues estaba un equipo desahuciado. Sí. Pero bueno, al final non pudo ser, recuperou a estima, bueno, do deportivismo, fuimos nun ano que tampouco nada fácil, ¿no? Vais a devolver a subir nun ano, porque aí temos os casos do Mallorca de Zaragoza que baixaron con nós, e agora están pensando casi por non baixar, ¿no? Sí. Claro. Segunda vez. Concretamente o Mallorca está a pique, sí. Bueno, sí. Falando do traballo, que cousas do entresijo de ese Real Club Deportivo tan admirado e querido por moitos galegos e por non galegos, que cuida tamén esa canteira, e lóxicamente da canteira o Vázquez collerá moitísimos dos nosos rapaces, non? Sí, bueno, hai un cambio de filosofía na historia do clube, non? Que foi que a creación da Cidade Deportiva de Abegondo, sí. Bueno, pues pasou, o club pasou de non ter ningún campo, non? A pasar a ter 7 campos de herba natural, un campo de herba artificial, e, bueno, pues, unhas instalacións, bueno, pues, perfectamente capacitadas para que rapaces de todas as cidades, pues, se formen no deportivo, ¿no? Exactamente. Foi un cambio no ano 2003, un cambio na filosofía do clube, ¿no? A partir de aí, lógicamente, unido a dificultade económica que ten o mundo do fútbol, ¿no? Especialmente o deportivo tamén, como non? Bueno, pues, cambiar un pouco o xiro, ¿no? Hubo que xirar un pouco para os rapaces da canteira, ¿no? Exactamente, que se faga unha canteira aí. E eso vese... Xa temos este ano que hubo partidos que hubo hasta 7 xogadores formados en Abegondo que xogaron en segunda división co primeiro equipo, ¿no? Recordo, por exemplo, en Zaragoza que ganamos 1-0 con 7 xogadores da canteira, ¿no? E outra cousa que hai que felicitarvos é o feito de que precisamente esa canteira está dando frutos, posto que chegades a casi todas as competicións oficiales, infantiles, alevines, benxamins, a todo pues, o campeonato, sí. Casi ao final, a ronda final, Aí temos unha bonita pelexa co outro grande de Galicia, ¿no? Que o Celta, que lógicamente, o Celta, ¿no? Sí. Quere decir... Entre ambos os dous, pues, estamos aí pelexando por todas as categorías, ¿no? Pero bueno, eso é que, bueno, a tratar de, o máis importante é que de todos os rapaces, pues, de cada jornada, pues, pues, a mellor, cada ano, pues, hai 200 xogadores de todas as cidades en Abegondo, pues, se trate de que ao final, pues, 2, 3, 4, 5 xogadores cheguen ao primeiro equipo, non? Esa é unha axuda importante. Claro, e entonces, o feito de que se traballe tanto nesa canteira, despois coñecen se xente dos outros equipos, como, por exemplo, de Padrón ou de outros sitios que poden ser reincorporados á propia canteira do... Claro, exactamente. Claro. Entonces, bueno, é moi importante ese traballo que fan os técnicos nosos, non? Claro. En Abegondo. E todo iso cambiou a partir de 2003, ¿no? Que foi cando, bueno, pois pues, o Consello de Administración anterior, presidido por Augusto César Lendoiro, pois pues, inaugurou, fixo un gran esforzo económico e construíu esa cidade deportiva. E bueno, pois pues, a partir de aí, pois pues, lógicamente as directrices do clube comenzaron a cambiar. Sí, sí, sí, sí. Bueno, que hai que felicitarlos a todos e que seguro que hai que eu xa andaba detrás para ver se podía falar con alguén hasta que me, en fin, cheguen a poder falar co xefe de prensa para darles esas felicitacións por este ascenso, non? Por este. Que teñen previsto alguna cousa especial precisamente para ese trofeo del Serrera? Bueno, pues dentro de pouco verá novedades, non? Ahí está. Está aí traballando arreo a Secretaría Técnica de Dirección Deportiva para ingresar as datas e para, bueno, pues facer un cartel de acorde, bueno, pues co que é o trofeo, non? Sabendo, sí, ademais, que esa primeira quincena do mes de agosto, que é lógicamente onde vai caixar o trofeo de Serrera, pois da Coruña, bueno, recibe moitísimos turistas, moitísimos galegos de toda España que, bueno, pois pues, que pasan estes días en Galicia, ¿no? Sí, bueno, un poquinho de por lo menos ofrecerles algo máis que puedan ver na cidade, ¿no? Trofeo de Serrera bonito, ¿no? Claro. Estamos traballando seguramente que pronto verá novedades. Eu referíame a eso, por lo feito de que ao subir a primeira tamén que será unha festa, e eu seguro que terán pues, un convidados ou por lo menos unha competición algo máis diferente cada ano pasado, non? Exactamente, bueno, ano pasado non temos queixa, ¿eh? Ano pasado, digo, veo o Real Madrid, sí, pero con todas as súas figuras, con Cristiano Ronaldo, sí. Bueno, pois pues, estivo, foi un trofeo de Serrera, porque daremos conta que estábamos en segunda, sí. Bueno, pois pues, apareceu por Riazor o Real Madrid, non? Sí, sí, pero pero refírome que ano pasado quizás se celebrou con algo de pena, con algo de nostalgia, sí, por non estar na, sí, no primeira, claro, parte, sí, pero verdad, neste ano a bueno, que quizás quero decir, a solicitude para todos os socios e amigos seguro que será moitísimo máis importante, non? Moitísimo, ¿no? Máis, claro, lóxicamente, porque vai ser unha festa, como decides vos, moi ben, ¿no? Aí está. Bueno, pois aproveitamos para felicitarte novamente e que teñades non somente festa por subir, sino tamén festa por un Teres Herrera diferente de anos anteriores. Exactamente. Moi ben, pues, moitas gracias a vos e cando quedades, sabedes, estamos dispostos a falar con vos cando quidades, non só eu, sino tamén con os membros da plantilla, do corpo técnico, do que quidades, ¿eh? Moi ben, moi ben. Agradecemos moitísimo, Fran. Bueno, moitas gracias, ¿eh? Hasta logo. Hasta logo. Vale, unha aperta. Chao. Bueno, pues, Xulio, esto xa non dá para máis. Vale. Dicirles que o domingo de 1 a 3 se remite este programa. E nosotros emplazámoslos, pues, como non, como digo sempre. Hasta o xoves que ven. Hasta o xoves que ven.